Capitolul 11. Ramsay, spuse gânditor Colin. Ce-i cu el? Îmi place cum sună atâta tot. Călătorește în străinătate la comandă. Soția lui spune că e inginer constructor, dar se pare că asta e tot ce știe despre el. E o femeie cum se cade, spuse Harkestul. Da, și nu prea fericită. Obosită atâta tot. Puștii sunt obositori. Cred că e mai mult de atât. Cu siguranță, genul de om pe care îl cauți n-ar avea în cârcă o soție și doi fii, spuse sceptic Harkestul. Nu se știe niciodată. Ai rămâne mirat să știi ce fac băieții pentru camuflaj. O văduvă săracă, având doi copii, poate fi convinsă să încheie un aranjament. Nu m-aș gândi că ea e genul ăsta. Nu mă refer la a trăi în păcat, amice. Vreau să spun că ar accepta să fie doamna Ramsay și să ofere un fundal. Firește că el i-ar turna o poveste corespunzătoare cu o cauză dreaptă. Iar spune să zicem că face spionaj de partea noastră. Totul ar fi foarte patriotic. Harkestul clătină din cap. Trăiești într-o lume ciudată, Colin. Da, trăiesc. Știi, cred că într-o bună zi va trebui să ies din ea. Încep să uiți cine e și cine nu e. Jumătate din oamenii ăștia lucrează pentru ambele părți și până la urmă nu mai știu nici ei de care parte sunt cu adevărat. În fine, să continuăm cu ce avem de făcut acum. Să luăm familia McNaughton, spuse Harkestul, oprindu-se în fața porții numărului 63. O bucățică din grădina lor se învecinează cu cea de la 19, la fel ca la Bland. Ce știi despre familia McNaughton? Nu multe. Au venit aici cam acum un an. Sunt oameni în vârstă. Profesor pensionar, parcă. El grădinărește. În grădina din față erau tufe de trandafiri, iar sub ferestre un strat gros de brândușe de toamnă. O femeie tânără și vioaie, într-un halat cu flori viu colorate, le deschise și le spuse. Dorești? Da? Harkestul îngână, în sfârșit ajutorul străin, și îi întinse cartea de vizită. Poliția, spuse tânăra, și se dădu înapoi doi pași și se uită la Harkestul de parcă ar fi fost diavolul în persoană. Doamna McNaughton, spuse Harkestul. Doamna McNaughton e aici. Îi conduse în camera de zi care dădea spre grădina din spate. Camera era goală. La etaj este, spuse tânăra, care își pierduse voioșia între timp. Ieși în hol și strigă, Doamna McNaughton, doamna McNaughton. Un glas îndepărtat răspunse, Da, ce este, Gretel? Poliția, doi poliția. Am pus pe ei în camera de zi. De la etaj se auzi un zgomot ce sugera agitația și cuvintele. Vai de mine, vai de mine, ce mai fi? Apoi, un tropăit de pași și doamna McNaughton intră în cameră cu o expresie îngrijorată. Era expresia obișnuită a doamnei McNaughton. Avea să constate foarte curând Harkestul. Vai de mine, spuse ea din nou, vai de mine. Inspectorul, așa vă... Oh, da, Harkestul, se uită la cartea de vizită. Dar de ce ați venit la noi? Noi nu știm despre asta. Adică e vorba de crima asta, nu-i așa? Nu-i pentru abonamentul de televiziune, nu? Harkestul o liniști în această privință. Totul pare atât de extraordinar, nu-i așa? Spuse doamna McNaughton luminându-se. Și a mai fost și miezul zilei. Ce oră ciudată să vii să spargi o casă, exact ora la care oamenii sunt de obicei acasă, dar în ziua de azi citești tot felul de lucruri oribile. Totul se petrece la lumina zilei. Vai, niște prieteni ai noștri, ei luau masa în oraș și a venit un camion pentru mobilă și doi bărbați au intrat în casă și au cărat absolut toată mobila. Toată strada a văzut ce se întâmpla, dar nimeni nu s-a gândit că ar putea fi ceva neobișnuit. Știți, cred că am auzit ieri pe cineva țipând, dar Angus a spus că erau băieții aia îngrozitori ai doamnei Ramsay. Alergă prin grădină făcând atâta zgomot, imită navetele spațiale, știți, sau rachete sau bombe atomice. Uneori e de-a dreptul înspăimântător. Harkestul scoase odată, în plus, fotografia. L-ați văzut vreodată pe acest bărbat, doamna McNaughton? Doamna McNaughton se uită cu aviditate la ea. Sunt aproape sigură că l-am văzut, da, practic sunt convinsă, dar unde oare? Să fi fost omul care a venit aici și m-a întrebat dacă nu vreau să cumpăr o nouă enciclopedie în 14 volume? Sau cel care a venit cu un model nou de aspirator? Eu n-am vrut să aud așa ceva și el a ieșit și s-a dus să-l bate la cap pe soțul meu care era în grădina din spate. Angus planta niște bulbi, știți, nu voia să fie întrerupt, dar omul tot dădea din gură și spunea ce minuni face aparatul ăla, cum scoate praful din draperii și din perne și curăță treptele și tot felul de treburi, absolut tot. Și atunci Angus s-a uitat în sus la el și l-a întrebat doar atât. Poate să planteze bulbi? Și trebuie să spun că m-a bufnit râsul pentru că omul a rămas cu gura căscată și a plecat. Și chiar credeți că era bărbatul din fotografie? Nu, nu chiar, pentru că acela era mult mai tânăr, dacă mă gândesc bine. Dar oricum, cred că am mai văzut fața asta. Da, cu cât mă uit mai mult la ea, cu atât sunt mai sigură că a fost aici și m-a rugat să cumpăr ceva. Poate o asigurare? Nu, nu asigurare. Soțul meu se ocupă de toate. Suntem asigurați în toate privințele. Nu. Totuși, da, cu cât mă uit mai mult la fotografie... Harkestell nu se simțea deloc încurajat. Din experiență, o catalogă pe doamna McNaughton ca o femeie amatoare de senzații tari, dornică peste poate să stea de vorbă cu cineva care avea o legătură cu o crimă. Oftă. Conducea o camionetă, parcă, spuse doamna McNaughton. Numai că nu mi-amintesc când l-am văzut. Ba nu, o dubă de pâine, cred. Nu l-ați văzut ieri, nu-i așa, doamna McNaughton? Fața doamnei McNaughton se lungi ușor, își dădu la o parte de pe frunte o șuviță de păr cărunt, cam neîngrijit. Nu, nu ieri, cel puțin... Se opri, nu cred. Apoi se lumină. Poate că soțul meu își va aminti. E acasă? E în grădină. Arătă spre fereastră pe care, în acel moment, văzură un bărbat în vârstă împingând o roabă pe potecă. Am putea merge să vorbim cu el. Desigur, poftiți pe aici. Îi conduse spre o ușă laterală și ieșiră în grădină. Domnul McNaughton era lac de transpirație. Domnii sunt de la poliția, Angus, spuse Penn, răsuflate soția lui. Au venit în legătură cu crima de la domnișoara Pepmarsh. Au o fotografie a mortului. Să știi, sunt sigură că l-am văzut undeva. Nu e omul care a venit săptămâna trecută să ne întrebe dacă nu vrem să scăpăm de niște antichități? Să vedem, spuse domnul McNaughton. Arătați-mi, vă rog, și mie fotografia, îi spuse lui Harkestell. Dar țineți-o dumneavoastră, mâinile mele sunt pline de pământ. Aruncă o scurtă privire și spuse, nu l-am văzut pe amicul ăsta în viața mea. Vecinii dumneavoastră mi-au spus că sunteți pasionat de grădinărit. Cine v-a spus asta? Nu doamna Ramsay. Nu, domnul Bland. Angus McNaughton, Pufni. Bland habar nu are ce înseamnă grădinăritul. Straturi și iar straturi, asta e tot ce știe el. Le îndeasă cu begonii și mușcate și le pune pe margini lobelii. Ăsta nu-i grădinărit. Parcă ai trăi într-un parc public. Vă interesează cât de cât boschetele, inspectore? Mă tem că nu pot să mă laud că mă pricep la grădinărit, spuse Harkestell. Am venit în legătură cu un subiect mai puțin plăcut. Desigur, afacerea de ieri. Eram în grădină când s-a întâmplat. Serios? Adică eram aici când țipa fata aia. Ce-ați făcut? Păi n-am făcut nimic. De fapt m-am gândit că sunt zăpăciția de băieți ai lui Ramsay. Întotdeauna urlă și țipă și fac gălăgie. Dar cu siguranță țipetele astea nu veneau din aceeași direcție, nu? Vedeți dumneavoastră, zăpăciții ăștia de băieți nu stau locului în grădina lor. Intră prin gardurile și tufele oamenilor. Aleargă peste tot afurisitele alea de pisici ale doamnei Hemming. Nu e nimeni să-i țină în frâu, asta e necazul. Mama lor e moale ca o mămăligă. Firește, când nu-i un bărbat în casă, copiii îți scapă din mână. Am înțeles că domnul Ramsay stă mai mult în străinătate. Inginer constructor, parcă, spuse vag domnul McNaughton. Întotdeauna pleacă undeva. Baraje sau petrol? Sau conducte sau, nu știu, ceva în genul ăsta. Nu știu sigur. Acum o lună a trebuit să plece în Suedia pe nepusă masă. A lăsat-o pe mama băieților cu o grămadă de treabă. Și firește că puștii au fost liberi să o ia razna. Nu-ți băieți răi, rețineți, dar au nevoie de disciplină. Și n-ați mai văzut ceva în afară de faptul că ați auzit țipetele alea? Apropo, când a fost asta? Habar n-am, spuse domnul McNaughton. Întotdeauna am scot ceasul înainte de a ieși în grădină. Zilele trecute l-am lovit cu mistria și mi-a dat multă bătaie de cap să-l repar după aceea. Ce oră era, draga mea? Ai auzit și tu, nu-i așa? Trebuie să fi fost 2:30, la cel puțin jumătate de oră după ce am terminat masa. Înțeleg. La ce oră ați luat masa? La 1:30, dacă avem noroc, spuse domnul McNaughton. Fata noastră daneză n-are nicio noțiune a timpului. Iar după aceea trageți un pui de somn? Uneori. Azi nu. Voiam să-mi continu treaba. Aveam de greblat și de curățat, de împrăștiat grămada de bălegar și așa mai departe. Minunat lucru, bălegarul, spuse solemn Harkestell. Domnul McNaughton se lumină imediat. Absolut. Nimic nu e ca el. A, câți oameni am convertit! Să folosești îngrășământ chimic azi, curată sinucidere. Dați-mi voie să vă arăt. Îl trase repede de braț pe Harkestell și, împingându-și joaba, o porni pe potecă spre capătul gardului care despărțea grădina lui de cea de la numărul 19. Apărat de tufele de liliac, bălegarul se le făia în toată măreția lui. Domnul McNaughton își conduse roaba într-o mică magazie de alături. Înăuntru se aflau mai multe unelte de grădină frumos aranjate. La dumneavoastră, totul e foarte ordonat, remarcă Harkestell. Trebuie să ai grijă de unelte, spuse domnul McNaughton. Harkestell se uita atent către numărul 19. De cealaltă parte a gardului era o pergolă roz care ducea în sus, spre partea laterală a casei. N-ați văzut pe nimeni în grădina de la numărul 19 sau uitându-se pe fereastra casei, în timp ce erați la grămada de bălegar? Domnul McNaughton clătină din cap. N-am văzut absolut nimic. Îmi pare rău că nu vă pot ajuta, inspectore. Știi, Angus, cred că chiar am văzut o siluetă în grădina de la numărul 19. Nu cred că ai văzut, draga mea, spuse ferm soțul ei, nici eu. Femeia asta ar fi spus că a văzut orice, bombăni Harkestell în timp ce erau din nou în mașină. Nu crezi că a recunoscut fotografia? Harkestell clătină din cap. Mă îndoiesc. Pur și simplu vrea să creadă că l-a văzut. Cunosc prea bine genul ăsta de martor. Harkestell oftă. N-am obținut mare lucru. Firește, unele lucruri par ciudate. De pildă, pare aproape imposibil ca doamna Hemming, oricât ar fi ea înfășurată în pisicile ei, să știe atât de puține despre vecina ei, domnișoara Pebmaș, cum pretinde ea, și, în plus, să fie atât de aeriană și de puțin interesată de crimă. E genul de femeie aeriană. Scrântită, spuse Harkestell. Când ai de-a face cu o femeie scrântită, ei bine, în jurul ei poți să aibă loc incendii, jafuri, omoruri, că ea nu o să observe nimic. E foarte bine împrejmuită cu rețeaua aia de sârmă ghimpată și tuferele victoriene, care nu prea lasă loc de văzut. Ajunseră înapoi la sediul poliției. Harkestell rânji la prietenul său și spuse: Sergeant Lamb, te las să ieși din gardă. Nicio altă vizită? Deocamdată nu. Trebuie să fac una mai târziu, dar nu te iau cu mine. În fine, mulțumesc pentru dimineața asta. Poți să dai la dactilografia notițele mele? Spuneai că ancheta e poi mine. La ce oră? 11. Perfect. Mă voi întoarce pentru ea. Ai de gând să pleci? Mâine trebuie să fiu la Londra să-mi dau raportul la zi. Poți să ghicesc cui. Nu ți-e permis să o faci. Harkestell rânji. Transmite-i bătrânului Flăcău dragostea mea. În plus, s-ar putea să mă duc la un specialist, spuse Colin. Specialist? De ce? Ce ai? Nimic. Mahmureală. Nu mă refeream la genul ăsta de specialist. Unul din domeniul tău. Scotland Yard? Nu. Un detectiv particular, prieten de-al tatei și al meu. Afacerea asta a ta ieșită din comun va fi floare la ureche pentru el. O să-i placă la nebunie, o să-l înveselească. Am eu așa o idee care nevoie să se înveselească. Cum îl cheamă? Hercule Poirot. Am auzit de el, credeam că a murit. N-a murit, am sentimentul că e plictisit, asta e mai rău. Harkestell îl privi curios. Ești un tip ciudat, Colin. Ai niște prieteni atât de nepotriviți. Inclusiv pe tine, spuse Colin și rânji.